سورة إبراهيم درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را اللالم دے پمانا دے حروب مانے کتاب اندازی مشان کتاب چلے انزلنا ہو نازل کڑے دے منگ دے لرائی لے کتا تا لتخرجن ناسا دے دا پارا چوبا سے خلق لرا من الظلمات دا تیارو دا کپر و دا شرک الان نوری رنا دا توحید او دا اسلام او دا ایمان تا بیزن ربهم پا حکم درخ پلمان دے الى صراط العزیز الحمید اغی لارتا چی دا غالب باچ استایل شویدان. سورة الابراهیم پا ترتیب دا قرآن کی سوال لسم سورت دے او پس تو سورة الرعد نا لکل شویدے او پا نزول کی چی دا اسمان نا نازلی دا نو دا دعا و یا یم نمبر سورت تے او پس تو سورت النوح نا نازل شوی دے. ربط دی سورت دا مخ کی سورت سرا نو یو وجد ربط دا چی مخ کی رد شرک پی دعا ہو شو نو پا دی سورت کی رد شرک پی العلم کئی نو دا دی وجنه متصل رالو او یو زیر رالو. دوی موجه مخ کی دی رشتم نمبر آیات کی ویلیو چی پرشتی با پی دا دروازونا سلام سلام وی ناگانی او سلام سلام هر کلی با ورتوی نو دلتا اون دی رشتم نمبر آیات کی و تحییتو هم فی ها سلام پیو بل با اما دا دی پیشکشای چکم دی نو آغا سلام سلامی دا جنتیانو نو دا دی وجه نیو سر متصل را دا دری موجه مخ که او فرمایل چه جوڑا جوڑا میوه می پیدا کردی دی نو پا دی صورت که مقصد دا میو چه دا پار دا رزق می پیدا کردی دی نو دا دی وجه نیو متصل را دا او یوزه را دا. سلوره موجه دا ربط او دا تلون مخ که صورت که دلائلی اقلیه ذکر کول د فار د اثبات ته مسئله نو په دې صورت کې دلایل نقلیه ذکر کوي د فار د اثبات ته مسئله نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت تذکیر به ایام الله او تشجیه فی التبلیغ څه مطلب د الله د عذابونو نه یرا او تیزی پا دعوت او دا اللہ دا کتاب پا خورولو او دا اللہ دا دین دا مسئلے دا رسولو دا فارا. سورت کے اول آتا یاتونا بطور تمہید ذکر کی راتلون کی مضمون تلار سمولو دا فارا نو صداقت تا کتاب ذکر کی او دلائل اقلیو سر ذکر کی او بیا دا آغی خلقو ذکرو کی چیغی دا دنیا جوان چکم دے آغی بانی مین دی پا مقابلہ دا آخیرت کے او بیا دا پیغمبر دراتلو وجہ ذکر کی او دارنگ دا پیغمبرائی دا پارا دا دی چی اللہ تبارک و تعالی وی چی ما پیغمبر لے گلے دے نو پا جب دا قوم میں لے گلے دے نو دا آغی ذکرو کی او بیا دا موسیٰ علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام لمی ام دغا سے رنا کون کی اولار خودن کی کتاب ورکڑے ہو. او بیا سلور زل لبز علم ذکر کی گی پا صورت کے اول ذل لفظ علم نهم نمبر آیات کی ذکر کی گی او د دې لفظ علم نوالی تر دویم لفظ علم پوری جدال المشرکین مع الانبیاء جگڑی د مشرکینو د پیغمبرانو سره او دویم ذل لفظ علم 19 نمبر آیات کی ذکر کی گی او د دې دویم نمبر لفظ علم نفسه احوال المشرکین فيما بينهم حالت مشرکینو دیو بل سرا په خپل منس کې دریم زل لفظ علم هغه په 24 نمبر آیات کې ذکر کیږي او دا دریم زل لفظ علم نفسه امثله للفريقين دو مثالونه ذکر کی یو مثال چې د توحید هغه ونه چې هغه مضبوطه ونه ده او دارنګي خلق ته میوي ورکي او ونه د شرک داغي مثال په شان د مرکونډه ورکړي دي چې په هغه زیلی خوري کو سوخپی سره ځان سره راکاږي راکاګلی شي او زیلی ودلی شي داغي ونه په شان چې د کیږي شي چې سرونه بر اسمان طرف ته ختلي او جړی چې کم دې زمکه ته دن نشوي او میوی خلکو لورکی نو دا پشان دا اغی ونی کی دیشی چه دا چاخپی سر اومان ها چکم دی راکا گلی کی گی نو دا شرک تا کلمه ها پا دریم زل لفظ علم سرا دا دو مثالونا ذکر کی او سلورم زل لفظ علم دا 28 نمبر آیات نا او پایی کی زجر زورنا او دلا او دلائل ذکر کی او تخویب ذکر کی او پس ته دینه تر اخیره پورې واقعیا د ابراهیم علی السلام ذکر کی او دعا د ابراهیم علی السلام الف لام را الله لم دې په معنا د دې حروف باندې کتاب د عظیم الشان کتاب د تنوین د پاره د عظمت انزلنا او نازل کړی دې ما دې لمغ دې لرا الیک تاته پیغمبر علی تخرج الناس من الظلمات جو باز خلق لراد تیرو د شرک او د کفر نا ال نور رنا د توحید رنا د ایمان رنا د دین تا دا کتاب راغله او د صد پاره چې خلق د تیرو نو باسی او رنا طرف ته بوزي دا نه چې دا کتاب د دې د پاره راغله چې صرف او صرف په مطلب به نه پويږي او بس برکات تی او خلولی او دارنګ چې کم دینو د خپل مقصد د فاره او په خپل وخت باندې راغستلی او چې کوم اصلي مقصد د کتاب دی چې پاغه د تیرو د کفر او د شرک نه وتلی په دې کتاب سره په مطلب خلق ځان نه پوه کوي په مطلب کسړی یو سړی پوه شو هغه به د تیرو د شرک او د کفر نه راوځي ورنه نن غیر مسلمه زمونږ پورې خاندي آغا د اندوانو کتابونو کې هغه چې کم زمنګ د خلکو متعلق کمی خبرې لیکلې دي او هغه ته وګوري ته به ایران شي چې یاره اندوانو ته هم وګوره زمنګه هغه پته لګېدلې د افسوس دی چې ځان ته علما وایي زمنګ د دین او ځان ته چې کم دی هغه وایي مونږه 1500 کال علمونه کړي دي او کلی کې لا آغا شان باباګان را لړزیږي او دا رنگ منخت د غیر الله کیږي او د غیر الله نه چې کم دی امیدونه وابسته دي د دې وجه نه هغه په هغه خپل اشعارو کې هغه کافران لیکي وای بت کی پوجا هم کرے بت کی پوجا هم کرے هم کو ملے نارس نارے سکر وای منګ د بت سجده کو او منګ به ورته او سکر تزو آپ پوجے قبر کو ها آپ پوجے قبر کو کیوں کر ملے جنت میں گر او ایتو چا کم دے پوجا دے چا کئے دے کبرونو کئے نتا تبو ایسنگا جنت میں لاوی گی ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی وہی منگ بوم پا جنت کی او کچرتا سوم دغسی پا جنت کی ای ورنہ دوزخ میں میرے ساتھ ہوں گے حضرت آپ دی کچر خبر دغی چی منگا رام رام کو او ته د قبر نه ګیر چاپیره ګرځې نو ای بیا حضرت خبره یو ده یو ځای به وای مزوم جهنم کې خطبه عمر سره دا څوک وای دا هندوان وای خو افسوس ګیره پرې خودون کی او د جمعه پرز باندې په منبر باندې لاټۍ نیون کی او پینزل سو شل کال علمونو کوون کی لاوسه پور استاد پاکستان نا شرکیات ختم نشو. یو محمد عبدالوهاب نجدی رحمت الله علیه په سعودیا کې را پاسیدا او خلکې د هغه عبادت نه چې د قبرونو عبادت دی کو د هغه حقیقت یو تخکاره کو علما هغه علم ولا ورکو. اوس چې کوم علما ول علم څوک د توحید او د سنت ورکی دا غینه متنفره کوي وې دا خوراغلی دی اختلاف پیدا کوي تر دې خبرې منی ودا اختلاف پیدا کوي. قران خدای لراغلی او لتخرج الناس من الظلمات چوباسی خلق لرا د تیارو د کفر او د شرک او د رنگ تیاری نور چکم د بدعات دی تیاری د رسومات دی تیاری چکم د بی دینای دی تیاری چکم د غفلت دی تیاری چکم د جہالت دی او تیاری چکم د نو اغا قسمه قسم دی دا غین او باسی دا قران وګرا اغه مخلوق چې پاغي کې د مېری مور سره وای چې کوم دی نکاح تړو اغه یې څنګه مهذب کړو چا وکړو دې قران وکړو. اغه خلک چې جوندې لونه وای خول برداشت کولې نشوي اغه خلک مهذب د تمام دنیا د فار تاریخ وګرځیدو او سبق وګرځیدو عبرت وګرځیدو. نن چې موږ داغي نمونه اخلو رضی الله عنهم وردوا عنه اغه په قران باندې نن افسوس چې موږ صرف برکتونو لپاره یې خوده دي ها د برکتونو لپاره په مطلب نه پويګم نه چې په مطلب نه پويګم ته به تیارو د کفر او د شرک نه څنګه راوځي. دا خو د زده کړې کتابو او د عمل کتابو بیا د دې برکاتو ته ګوره. دا برکات موږ چې کوم نه صرف د دې لپاره چې زمونږ د خلې هغه خبرې دي نور چې کوم نه وګوره. مسلمان نن په ټوله دنیا کې چې کم خلک په جهالت کې پروت دی او کوم زینو کې شرکیات او بدعات دي وګوره هغې کې څومره فسادات دي او څومره چې کوم دی په هغه ملکونو کې تیاری دي. نو دا قرآن خو راغلی و چې د دغه تیارو نه وباسي رڼا د اسلام او د دین ته بیزنې ربیم په حکم د رب خپل مان دی. دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه پیغمبر ته ورکړی شوی دی. دا د الله حکم دی. دارنګي چې پیغمبر خو بیان کوي خود تیارونه راوستون کې پیغمبر نه دی هغه څوک دی د تیارونه راوستون کې د الله په حکم باندې کیږي او الله د زړونو حالت ته ګوري چې څوک په دې زړه کې د الله دین لا د الله کتاب لا د الله قران لا ځای ورکي. الی صراط العزیز الحمید فطرفت لاری چې لارا د غالب زورور بادشاہ ستایل شوی ده باغه طرف ته لاری د زورور ستایل شوی هغه لاری ته تارا غواړي. الله الذي الله غزات له ما في السماوات وما في الارض چې دی الله لره دی هغه څه چې بر اسمان نو کې دی هغه څه چې کته پس مکه کې دی. وويل للكافرين من عذاب شديد ولا كته د پاره د کافرانو د عذاب سخنا. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دا کتاب نازل کړی دی او هغه طرف ته لار خی چې دا غالب او د حمید د ستایلی شوی لار ده. نو دا الله بدل د حمید نه یا مفتدا ده. نو الله الذي الله هغه ذات دی له ما فی السماوات و ما فی الارض خپل الله او فی جنا هغه څوک دی دا هغه په اختیار کې دی برا او کتا. نو چې کله برا او کتا اختیار دا هغه چلیږي ناغه چې کوم کتاب د پاره د تیارونه د وباسلو د پاره رڼا د اسلام تر لېګلې دی نو هغه کتاب زده کړو کا په هغه په عمل کې راواله. تا ته پته نشته چې دا د هغه بادشاہ د طرف نه دی چې بر او وخت اختیار دا هغه چلیږي. ویل للکافرین من عذاب شدید ولکت د پاره د کافرانو د عذاب سخنا چې څوک یې نه مني دا غي د پاره د الله تبارک وتعالى د طرف نه عذاب سخت دی. اوس د کافرانو هغه وجه بیانوي چې د عذاب ولول دي الذين هغه کسان یستحبون الحیات الدنیا چې غوره کوي دي ژوند د دنیا علی الاخرت په اخرت باندې. ویسدون عن سبیل الله او خلق بندي د کتاب د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه. ويبغونها عوجا لټي دي لره کوګواله اولئک فی ضلال بعید دا کسان په گمراهی لري کې دي د حق نه. الله فاکوی دا کافر مقصد د دنیا ژوند او د مؤمن د دې په عکس معنی دی. دا دې وجه نه هغه محمد اقبال وی تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے اسمان اور بھی ہے، او بیا وی تو اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے مکان و زمان اور بھی ہے، یعنی مطلب دا چستا کار خداو چتو پا مخروان وی او ترکی دی کولی دا اللہ تبارک و تعالی دین چکم دے رز در اوچتے دے، ستا خدا مقصد نہیں چی صرف دنیا تا گورا، ستا دا پار خو اسمان دے او نور سی سیزونی دا غین فرواز کولی، یعنی سمطلب جنت تا اشارہ دا چی مخی تا ستا تا پارت للی، او تا دا دنیا پا دے روز و شب کے مولچ کے گا پا دے کی چکم دے ممشغول کے گا، ستا مکان او ستا زمان اغوی بل زائی دے، نو د دې وجنا هغه کسان چې غورکې ژوند د دنیا په بدل د اخرت کې دا د کفارو کار دی چې هغه صرف د دنیا سره مینه ساتي او د اخرت سره تعلق نه ساتي، ها ويسدون عن سبيل الله او بندي خلق لره د دین د الله تعالی نه د کتاب د الله تعالی نه ويبغونها ايواجا ولټي دي لره کوګواله اولائک فی ضلال بعید، دا کسان په گمراهی لري کې د حق نه دی په گمراهی کې لري پریوته دل، ولی اللہ تبارک و تعالی چې انسان د کم مقصد د پار را لګلو هغه مقصد دو نه پیژندې دا نو د دې وجه نه د حق نه لري پر گمراهه کې پرې وته دا الف لام را الله لم دې په معنا د دې حروف باندې کتاب دازم شان کتاب انزلنا و نازل کړی دی ما دې لرا الیک تا تل تخرج الناس دې د پاره چې وباسي خلق لرا من الظلمات د تیرو د شرک او د کفر نه ال النور رڼا د توحید اسلام او د اسلام تا به اذن ربهم په حکم در خپل ماندې ال صراط العزیز الحمید اغه لارې تا چې د غالب او ستایل شوی لار ده الله الذی الله اغه ذات له ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله لردی اغه سوچ بردی او اغه سوچ خکته دی وويل للكافرين من عذاب شديد ولاكت د پاره د کافرانو د عذاب سخنه ان الذين اركسان يستحبون الحياه الدنيا چيغي غورکاي ژوند دنیا عل الاخرت په بدله د اخرت مانلي ويسدون عن سبيل الله وخلق بندي د لار د الله نه د کتاب د الله تعالی نه ويبغونها عوجا ولټي دي لره کوګواله کوشش دای چې دین کې غیب راو باسي اولای کفید ولالم بعید دا کسان په گمراهی لری کې د حق نه.